नारायण नारायण नारायण नारायण आदर अभिवादन कर और जो बातें आ जाएंगी उसके अनुसार कहने की चेष्टा है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है। क्यों गाई है कि इससे लाभ बड़ा भारी हो सकता है। अनादिकाल से जन्म न मरने वाला ये जीव सदा के लिए शांति पा सकता है। गणना नहीं है कि कब से यह जन्म मरने चक्र पड़ा है, इसका पता नहीं है। अनादिकाल से वो जन्म चक्र में पड़ा हुआ इस मानव शरीर में आकर सदा के लिए शांति, सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते इस शरीर की महिमा है। तो क्या कर सकता है, ये भगवान को अपना कह सकता है। बड़ी मानविक बात है, हरेक आदमी को हरेक कह सकता है, परंतु भगवान को अपना कह सकता है मनुष्य। और किसी में ताकत नहीं है कि भगवान को अपना कहे। भगवान को अपना कहने का वही समर्थ है जो दूसरे को अपना नहीं कहता। तो ये योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है। ये भगवान की दी हुई है योग्यता, ये अपने घर की नहीं है, परंतु इतनी योग्यता भगवान ने दी है। मनुष्य चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई सही हो, किसी वर्ण का ऋषि आश्रम का कोई ज्ञान हो, भगवान को भी अपना कह सकते हैं। और भगवान अपना हो जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं बाकी नहीं रहेगा। अनंत ब्रह्मांड जिनकी थोड़ा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, संग्रहित होते हैं, उस परमात्मा को अपना कह सकते हैं। और भगवान अपना कहने वाले के ऊपर राजी बहुत होते, केवल अपना कहने वाले। जैसे बालक छोटा माँ माँ गोदी बैठा हुआ, माँ माँ तू मेरी माँ है, अब कोई नई बात थोड़ी कह दी ना, तो है पर इस बात को सुनकर माँ प्रसन्न होती है। ऐसे भगवान को विधेयनाथ आप मेरे हो, ऐसे कहने से भगवान राजी बहुत होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये ताकत मनुष्य में है। और तो भोग जो नहीं है ना, सुख दुखों को भोगने में पड़े बेचारे, नरकों के जीव और स्वर्ग का जीव तो दुखों भोगने में लगे हुए हैं, स्वर्ग आदि के जीव है सुखों को भोग में लगे हुए हैं, भगवान को अपना कौन कहे। ये ना ज्यादा स्वर्ग आदि का सुख है इसको, और ना नरक आदि का दुख है, चौरसला का दुख है। तो ऐसी ही जगह है, ये आया है कि जिसमें भगवान को अपना कह सकता है, और अपना कह सकता है, अपने को भगवान का मान सकता है, भगवान का होकर के रह सकता है। जिसे विवाह होने पर लड़की ससुराल की हो जाती है, वहां की रहती है सदाई, सदाई वहां की रहती है। पुरानी रीत है, याद आ गई, आप जानते हैं पता नहीं, जब शरीर शांत होता है तो कफन का दंत कप का कपड़ का पीर का मिलता है, इसको मिलता है। लड़की को जो ब्याही गई है वो मरती है शास्त्र में, परंतु अंत में पीर का कपड़ा कफन में दिया जाता है। ये अनाजीत है, कफन में वो उड़ेगा। मानो ठेठ पीर की सब होती हुई भी ससुराल की होगी, पीर की चीज उसको मिलेगी, वो पीर की नहीं होगी कभी भी। ऐसे ये जीव परमात्मा को हो सकता है, सदा का परमात्मा का ही हो जाएगा। फिर जैसे लड़की फिर पीर की नहीं होती, विधवा हो जाए कुछ हो जाए पीर की नहीं होती, रहती ससुराल की ही। आजकल की बात मैं नहीं कहता हूँ, हमारी जो परंपरा रीति है वो बात कहता हूँ। आज को तो नमस्कार कर जैसी बात है। तो इस तरह से ये जीव अनादिकाल से भटकता हुआ इन मानव शरीर में भगवान का अपना कह सकता है और भगवान का रह सकता है सदा के लिए, सदा के लिए कभी कष्ट दुख भोगना ना पड़े, ऐसा सुंदर मौका मानव शरीर का है। और केवल हे नाथ मैं आपको इतनी बात गीता पूरी सुना करके भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरी एक शरण आ जा, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, एक मेरी शरण आ जा। तो कहते हे नाथ मैं आपके शरण हूं, इतने में काम बन जाएगा। अर्जुन जबान मात्र से ही शरण हुआ है, कह दिया कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम आपके शरण हूं, शिक्षा दीजिए, ऐसा कह करके नहीं जोत से कह दिया युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंसे पर त्याग नहीं किया, कह दिया कि मैं आपके शरण हूं, त्वाम प्रपन्नम माम साधि। ये बात यहां कहने की थी जो अंत में गई है कि यथेष्टता गुरु, यहां कहने की थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तेरी मर्जी। जब तक वो स्वीकार नहीं करा लेंगे महाराजा करिष्य वचन, तब तब तक भगवान पिंड नहीं छोड़ा। ऐसे ही आप हम भगवान को अपना कह दें कि हे नाथ मैं आपका हूं, मेरे हो, तो ये जब तक नहीं छोड़ेगा ना तब तक भगवान नहीं छोड़ेगा कभी। भगवान धमकाते हैं कि अत ये तो अहंकार न शोष्यसी विनंक्षसी, मेरी बात नहीं माने तो नष्ट हो जाएगा, धमकाया। जब तक उन्होंने अपने स्वीकार नहीं किया तो पिंड नहीं छोड़ा। यार करीशी वचनों कह दिया फिर बोले नहीं, फिर की दशमा तो बोले नहीं। तो वो मौका हम लोगों को मिला हुआ है, भगवान को अपना कह सकते हैं और भगवान के ही रह सकते हैं सदा के लिए, ऐसा सुंदर अवसर अभी मानव शरीर का मिला है। और बड़ी भाई भगवान की कृपा है जो ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी बातें मिलती है। मैंने विदेशों की बातें सुनी तो आश्चर्य आता मेरे को, आश्चर्य। करोड़ों करोड़ों लोग हैं विदेशों में और ये डॉक्टर है और ये सिद्ध करते हैं सब बात ठीक तरह से। मनुष्य के जो जन्म होता है वो पुरुष में है, अंश होता है वो स्त्री में जाता है, वो जन्मता है, ये बात मानते हैं, अनेक कीड़ा मानते हैं, फिर भी गर्भ में कहते 5-6 महीना तक तो प्राणी होता ही नहीं। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि 5-7 महीने में गर्भ गया तो कोई जीव नहीं है। खुद की बात खुद काट रहे हैं, अरे करोड़ों की संख्या मनुष्य में, अरे डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया। क्या माथा है भगवान जाने, अपने हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है। ये जानते हैं कि अनादिकाल से जीव चलता चलता मरता आया है और जब तक ये भगवान को प्राप्त नहीं होगा तब तक कहीं ठहर सकेगा नहीं। आप ब्रह्म भवन लाल लोग का पुनरावर्ती ब्रह्म लोक के लोग पीछे गाते, तो परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सुंदर अवसर है ये। ऐसा अवसर हमारे को मिल गया है, अब इसमें सावधानी रहकर भगवान को चलना है। भगवत गीता के पढ़ने से, विचार करने से, लिखने से, मन करने से मालूम हुआ है कि कल्याण के लिए यहाँ देश में जन्म ले लिया, वे केवल अपना कल्याण ये भाव अपना रखे और व्यवहार का काम करते हुए तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। देवान भाव यता ने न ते देवा भाव यंतु वा परस्परम भाव यंत श्रेय परम भाव्यत, परम श्रेय की प्राप्ति हुई, परम कल्याण की, एक एक सेवा करते हुए। हमारी ये यहाँ की संस्कृति ऐसी है, हम वहां धोरे पर रहते हैं, एक अंग्रेज आया तो वहां पर भाषा खुला हुआ है, जो कोई भोजन कर लो, पैसा दे दो, भोजन कर लो। बड़ा भारी आश्चर्य किया, ऐसे भोजन करते हैं यहाँ पर। उनकी नई बात लगी नई है कि भोजन करो, पैसा दे दो, भोजन करो। आश्चर्य किया, ऐसा कोई देश होता है? भोजन कर दो, आओ भोजन करो, आओ भोजन करो। अब साधन रीति है, मिलता ही मनवार दे कुशल आए तो पूछे पछे, हाँ तो भोजन करो सा बैठो भोजन करो। ये मामूली चीज देखते है अपने को मिलती नहीं है, विदेशों में करोड़ करोड़ संख्या में है, अरबों की संख्या में हमें नहीं मिलती है। ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, अगर थोड़ा सा विचार करें तो हमारा कल्याण हो जाए। परस्पर भाव यंत्र, घर में रहते हुए भाई बहन सब के सब अपने सिवाय दूसरों को सुखी देखना चाहे, मैं सेवा करूं आराम सबको मिले, एक एक भाई एक एक बहन अगर ऐसे विचार करे सब कल्याण हो जाएगा, सबका ही कल्याण हो जाएगा। जिसमें स्वार्थ की बात बहुत ज्यादा हो गई, जिसमें आजकल ये वोटों का समय तो बहुत ही नाश हो गया, भीतर भाव का नाश हो गया, लड़ पड़े आपस में, बाप भी और मिले, बेटा दूसरे दे, मछली और तीरी, लड़े घर में बैठे लड़ा लड़ा। हमारे देश की बात नहीं, हमारे देश में प्रेम की बात है, स्नेह की बात है। आओ भोजन करो, कहां से आए ऐसा है भोजन को। ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, इस वास्ते भगवान की बड़ी भारी कृपा है। इस तरह से दो काम है हमारे लिए, भगवान को याद रखना और अतिथि सत्कार को, दीन दुखी गरीब अपाहिज आरक्षित पंगु ऐसी सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, माताओं की सेवा करो, बाल बच्चों का पालन करो, पशुओं का पालन करो, गायों किसी कोई दुख न हो इसको पालन करो। दो काम, एक तो भगवान को याद रखना और एक सेवा करना, कल्याण हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। घर में रहते हुए घर में घर घर ले आदमी, एक एक आदमी छोटा बड़ा, मैं काम धंधे करूँ आराम सबको मिले, मैं करूँ सब आराम मिले। आजकल दंपनी दंत कल करना, स्त्री पुरुष लड़ते आपस में, जो कि दो शरीर एक माना जाता है, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं तो वो पूरा एक ग्रस्त माना जाता है। अगर पुरुष नहीं तो आधा शरीर है, स्त्री नहीं तो आधा शरीर है, दोनों मिलकर के एक ग्रस्त, एक ग्रस्त है। जिसमें लड़ाई हो जाए आपस में खत्म हो जाए, आश्चर्य की बात है, आपस में कुटुंबी आपस में लड़े, तो हमारे देश की बात नहीं है। तो उस देश में हमारा जन्म हुआ है, इस वास्ते सज्जनों चेत करके चलो, सबको सुख पहुंचाओ, बहनों माताओं चाहे घर में आप रहे प्रेम से रहे, आदर से रहे, भाई लोग भी प्रेम से रहे, आपस में मतभेद हो जाए भाई भाइयों का तो अलग हो जाओ, परंतु अलग किस वास्ते, प्रेम के लिए। आपस में मतभेद हो खटपट होती है तो अलग हो जाओ, साथ में ही रहना प्रेम के लिए, अलग भी होना प्रेम के लिए। मतभेद होता है तो अलग हो जाओ भाई, मतभेद नहीं खटपट न रहे, आप प्रेम रहे। एक परिवार में अलग होने पर खटपट, मैं भी यही क्या करते हो, अलग हुए किस वास्ते, आपस में मतभेद रहता है, अलग हो जाओ तो प्रेम रहे, आपस प्रेम बढ़ा रहे। हमारे सब प्रेम के लिए बात है, एकता के लिए बात है। आज वहां विदेशों में होटलों में खाओ, अरे बूढ़ा हो जाए तो बुझे हो जाए कौन खिलाओ, ये दशा हो रही है। यहाँ बूढ़े माई तो घर पर हुए तो समझते हैं घर में हमारा तीर्थ है, माँ है, बाप है, दादा दादी हमारे तीर्थ है, साक्षात दर्शनीय है। युधिष्ठिर महाराज ने पश्चाताप किया है, जब महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए तो गांधारी और धृतराष्ट्र, ये बड़ा बड़ा बाप और बड़े माँ थे, ताऊ ताई, इनकी सेवा करी, नौकरों को रख दिया। जब ये आश्रमवासी पर मैं जाने लगे आश्रम के भी, हम तो जंगल में जाएंगे भजन करेंगे, युधिष्ठिर महाराज ने बहुत प्रार्थना करी कहा भेजा नहीं आ रहे लोगों। उस समय युधिष्ठिर को मालूम हुआ, धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम्हारी ये बड़ी मान है, हमने तुम्हारा भोजन नहीं किया है, बढ़िया बढ़िया भाव आता, बहुत बढ़िया नौकरों को, हम साधारण भी खाकर लग रहे हैं, जब जाते हैं भजन करेंगे। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हुआ कि मैंने गलती करी, भाइयों के नौकरों को भरोसा छोड़ दिया, अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए माँ बाप की, भजन नहीं चाहता युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र का पसंद नहीं चल रहा है, वे तो सदा दुख देने में ले रहे, कष्ट देने में ही रहे सब तरह से ही, और युधिष्ठिर महाराज महाराज अपने भाई वही मर्यादा रही। हमारे हमारे बड़ा बाप है, बाप ही नहीं बड़े बाप है, ये बड़ी माँ है। कितनी वृक्ष बात है संस्कृति अपनी, कितनी अलग संस्कृति है, इतना आदर किया है। वनवास में जाके जाने लगे तो कुंती माता ने कहा कि मैं साथ जाऊंगी। पांडवों को जो वनवास हुआ 13 वर्ष का, 11-12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय माता कुंती विदुर जी घर पर रही है, गांधारी जी के नेतृत्व से ना नहीं गया उन्होंने, परंतु मोरे ही नहीं हुआ वो कही विदुर जी घर। विदुर जी है जिनकी महाराज माँ कितनी मानते थे, काके थे बड़ी माई, विदुर जी छोटे भाई थे, तो विदुर जी घर पर गई, बड़ी सेवा करी। बाप बात चली क्यों नहीं रही वहां पर, रखने वाले थे कांधारी ना कहीं नहीं कहा, परंतु जिस सभा में हमारी पुत्र वधु द्रौपदी का तीर खर्चा गया उसमें मैं नहीं रहना चाहती, ऐसा अन्याय जिनके सामने होता है, मेरी कितनी मारी सुख पुत्र वधु जिसका तीर खर्चा गया नगरी करना चाह। गांधारी ने कहा दुर्योधन दुशासन, अरे दुर्योधन आज्ञा दे मेरे को नंगी करे यहाँ पर। गांधारी बेटी गांधारी क्या द्रौपदी तुम्हारी माँ की तरह बड़े भाई दृष्टि है, इसको तुम नगर करे मेरे को कर देगा, बन देंगे मेरे को नगर करे यहाँ। तो दुर्योधन कैसा बर्ताव किया, युधिष्ठिर महाराज ने कैसा बर्ताव किया। तो हमारी वो संस्कृति है युधिष्ठिर महाराज की, धर्म भी वर्धति युधिष्ठिर के चले, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, नाम लेने मात्र से इतने धर्मात्मा थे, अपने घर में रहे। भाइयों की मर्जी नहीं थी, भीमसेन ने तो कह दिया कि महाराज ये दिन होते हैं ये वर्ष हो जाते हैं, दुख में दिन भी वर्ष हो जाता है, इस बात से 13 वर्ष 13 दिन हो गया, अच्छा 13 महीना हो गया, फिर राजगी हो ज्यादा। युधिष्ठिर बोले कि मैं कह दूंगा अर्जुन को, मैं कुछ दे वो तेरे को राज दे दे तू जा, चुप हो गया उसे, क्यों अपन राजगी नहीं करता था वो तेरे को राज दे दिया, शर्मिंदा हो गया भाई ऐसे ही होगा, कितनी विचित्र बात है, कितना कष्ट सारा सहने पर भी आदर किया है, सहने पर भी आदर किया है। तो आज विष्णु का नाम है, दुर्योधन का भी नाम है, राम जी का नाम है, रावण का भी नाम है, इतिहास सब होते हैं। रामादिवत वर्धित न रावणादिवत, बताओ कैसा राम जी की तरह करो रावण की तरह मत करो, ये हमारा आदर्श यहां ले रहा है। उस देश में हम लोग आए हुए तो ऐसा बर्ताव हमारे राजाओं का हुआ है, गृहस्थों का हुआ है, वेश भाइयों का हुआ है, कितने कितने अच्छे अच्छे सेठ हुए, जमल और फट्टा कितने विलक्षण हुए, चित्तौड़गढ़ सब महाराज आपका खजाना है, सब कितने कितने त्यागी विलक्षण हुए, कितने कितने स्वामी भक्त हुए, कितने महाराज संतों के माँ बाप के भक्त हुए, कितने उस सदर जाए। तो इस देश में रहते हुए आपस में प्रेम का बर्ताव रहे, एक एक का सत्कार करो और एक को सुख पहुंचाओ, मत भेज दो अलग अलग हो जाओ, कोई बात नहीं भाई जिता ही घर है, पिता भाई जिता ही घर, परंतु आपस में प्रेम रहना चाहिए, कहीं भी रहो कष्ट कष्ट में भी महाराज कष्ट में सब भेद भूल जाते हैं, जब आकर आपत पड़ती है ना सब एक हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज के दुर्योधन के खटपट थी आपस में, परंतु जब वे आए हैं ये घोष यात्रा में गए हैं, दुर्योधन ने कहा कि हम घोष यात्रा में जाएंगे, कृष्ण जी महाराज ने कहा कि तुम जाओ पर द्वैत वन में जहाँ रहते हैं युधिष्ठिर उस जगह मत जाना, घोष यात्रा वो होती है जहाँ राज की गाय रहती है, राज के ऊंट रहते हैं, राज के हाथी रहते हैं, राज के घोड़े रहते हैं, जो घोष होते हैं उनको वहां देखने के लिए जाना है, कैसे घोड़ा क्या है, घोड़ा कैसे है, ऊंट कैसे है, हमारी गाय भैंस कैसी है, सब देखने के लिए जाते हैं, उस घोष यात्रा कहते हैं, गंगायाम घोषा के लिए घोष यात्रा। तो उन्होंने तो वही जाना था, विचार कर दिया था अपने जाओ मौका लेके तो खत्म कर देंगे, फिर खतरा निकल जाए, और नहीं तो अपना वैभव दिखाएंगे खूब अच्छी तरह से, वे जल जाते अच्छी बात वैभव देखे जल दो ऐसे भाव से दुर्जन गया है। तो पता लगा देवताओं को, तो चित्रसेन गंधर्व था देवताओं का गंधर्व, तो वो अर्जुन का मित्र था, अर्जुन को गजा बना सिखाया ऐसे भी स्वर्ग में, तो उसने कहा ऐसी बात करते हैं, ये पहले ही जा करके एक सरोवर डेरा डाल दिया, दुर्योधन की कोई सवारी महाराजा दुर्योधन के जय उठो हटो हटो हटो आ रहे राजा सवारी आ रही है, वो जाके जय बोल के जय महाराज चित्रसेन गंधर्व जय हो, जय दुर्योधन की हो जय हो, कि कौन है दुर्योधन कैसे रखता है क्या चीज आएगा दुर्योधन को, तुम्हारा गंधर्व क्या है लकड़ी आपस में लड़ाई करनी थी, वो तुम बदलाई मन सब हरा दिया, कर्ण भाग गया कर्ण भाग गया, इतना शुरू भी था त्रिदेव साथ में। युधिष्ठिर महाराज जंगल में भी यज्ञ कर रहे थे, वहां जाकर क्या महाराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप कैसे हैं, राजधानी में रहने वाले बूढ़े मंत्री आप जंगल में कैसे आ गए, कि महाराज आपका दर्शन करने के लिए दुर्योधन आ रहे थे, बीच में गंधर्व ने उनको पकड़ लिया ले गया, कि भाई युधिष्ठिर भीमसेन जाओ अर्जुन जाओ छोड़ो मार भाई से जाओ, वे पूछे महाराज थोड़ा दर्शन करने आवे आप जचे आपके मेरे भाव से जिससे नहीं नहीं जाओ छोड़ो, कहते हैं हम लोगों को काम करना चाहिए वो तो गंधर्व ने कर दिया, अब जाने जरूरत क्या, वो तो हम लोगों को करना था नहीं, तो कहते वयम पंच वयम पंच वयम पंच स्वतंत्र थे अन्य शाम विवाद है तो वयम पंच स्वतंत्र नहीं, हम पांच है हम पांच है हम पांच है वो सौ है, पर तीसरा कोई होती 105 है याद रखो कितनी बड़ी बात है, वयम पंच स्वतंत्र नहीं 105 है ना, उसमें दुर्योधन गंधर्व पकड़ने वाले कौन, तो भीमसेन ने कहा महाराज अपना काम करना था, अर्जुन जाओ भाई, तो अर्जुन सरस सूर प्रतिज्ञा करी महाराज आज भी छोड़ देते हैं नहीं तो आज गंधर्व का खून पान करेगी पृथ्वी, मित्रों से लड़ते हैं दुर्योधन के लिए कितनी विलक्षण बात है, छोड़ दे कैसे लड़ाई में गंधर्व कृष्ण ने कहा तो हमारे लिए तुम्हारे लिए तो हमने पकड़ा, हमारे क्या मतलब हमारे दुर्योधन से क्या लेन देन, तुम्हारे लिए हमने पकड़ा किया है कि नहीं छोड़ो हमारे महाराज युधिष्ठिर ने कहा हमारे बड़े भाई की कैसे तो हम चलेंगे भाई दर्शन करेंगे, वो छुड़ाइए लाए लाकर कहेंगे महाराज अरे वहां दुर्योधन करे दुर्योधन बंधा हुआ है, अब मन में तो पीढ़ी युधिष्ठिर के थी भीमसेन का तो थोड़ी पीढ़ी बंधा हुआ है अभी रथरी में, अरे खोलो उसको फिर बात करो मेरे से सामने आ गया नीचे होगी, तो क्या भाई सुधर जाओ तो वे मंत्री तुम्हारी याद करते हैं, और लज्जा मरे विचार खड़ा हो लज्जा मर गया जाओ जल्दी जाओ भाई तुम्हारे मंत्री याद कर रहे हैं वो ले आए थे, वहां जाकर बैठ गया भाई पड़ोस में, मेरी शर्म की बात है जिनके दुख देने के लिए आए उन्होंने आज छोड़ाया, मैं तो मर जाऊंगा उपवास नहीं करूंगा, उसी सरोवर जा बैठ गया उपवास करूंगा, क्या करते हो क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने मेरे को सुनाया युधिष्ठिर क्या आश्चर्य बात है आप राजा हो वो आपकी प्रजा है उसको लता की सहायता करनी चाहिए, ये नई बात कौन सी है आपको शर्म कौन सी बात है, बात बड़ा नारा हो जाए बात बताते हो युद्ध में मेरे को सौंप कर भाग गए गाय को कसाई को फेंक दे फेंक गए बात बताते हो बहुत कह जब की आई जबकि सुबह देखा कि मेरे को राक्षस आकर कह रहे तू हमारा भाई होकर कर क्या कर रहा है ये देवताओं के साथ में अपना सदा सुख बह रहे जो करो ऐसे सुबह आया तो अभी कहते हैं पहले चलो आगे उसे कितनी विलक्षण बात मित्रों से लड़ाई गिरी मित्रों से दुर्योधन छुड़ाने के लिए तीसरा आदमी पूछे हम 105 अपने पास तो नहीं पास सौ नहीं अपने पास ऐसे आपस में प्रेम युधिष्ठिर महाराज रहते हैं प्रेम दुर्योधन न रखने पर भी एक तरफ से कितनी वृक्ष बात है दोनों तरफ से प्रेम तो अपन बात दोनों हाथ भिड़ा क्या धुपे अथवा ठीक है परंतु वो तो है ही नहीं वो ये कर एक ही तरफ से कितनी वृक्ष बात है उस संस्कृति में आप हम जन्मे हैं उस देश में हम हैं जहाँ युधिष्ठिर जन्मे हैं, युधिष्ठिर रामचंद्र जी महाराज हुए, नल राजा हुए, हरिश्चंद्र हुए, कितने कितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, उस जन्म में हम रहने वाले हैं। इस वास्ते भाई भगवान में लगो और सेवा करो, आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, लड़ाई मत करो। आपस में कुछ भेद हो जाते मतभेद, लड़ाई मत करो। इन वोटों के कारण से बहुत आप कड़े हो रही है, कड़े मत करो। और उस वो तो कर दिया बस, अभी कड़े को सेवा मत रखो, घर मत रखो, सदा अपने प्रेम ठीक है, हो गया हो गया। ऐसे स्नेह रखो आपस में, एक एक की सेवा करेगी उसको पहुंचो। विपत्ति काल कर सतगुण नेह, सत्य के सत्य मित्र गुण यह मित्र गुण ही है। पापा निवार यदि योजयते हिताय गुह्या ने गुहति गुणा प्रगति करोति आप न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण विदम प्रवदंती संत। संतों में लक्षण है, विपत्ति में बहुत से ज्यादा करना चाहिए, सब उसको आराम पहुंचाओ, हित करो सब गई। दुर्योधन आप तो पड़े युद्धी मैंने छुड़ाया उसको, आप ही हम करें जो करें, दूसरा करने वाले को दूसरा क्यों दुख देते। यही संस्कृति है, आपस में स्नेह रखो, प्रेम का बर्ताव करो, एक एक हित करो, सेवा करो, भजन सुन करो। बहुत सी बातें आपको सुनी है, सुनाई है, भजन भी सुना दे कि जीता रहे तो आ जाए तो काम हो जाएगा भाई, वहां पर काम में लो इन बातों में। केवल सुनना नहीं है, लोगों ने कहना ही केवल नहीं है, काम में लो। बहुत लाते हैं भाई लोग, सुनते हैं ये सुनने की इच्छा भी रखते हैं। अपना शरीर है, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, वो शरीर मिला है भाई हो बहन हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। सबका अधिकार है, भाइयों का बहनों का, सब परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है। परमात्मा ये सब जा सकते हैं, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई प्राण हो, भगवान के सब सबो हम सर्वभूति नवे द्वेष प्रिया, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं, प्रेम का विषय नहीं, मैं सबके ऊपर समान कृपा रहता हूँ। भगवान की कृपा है, तुम ये छत्र छाया में रहो, भगवान को याद करो, दीन दुखों की सेवा करो, अतिथि सत्कार करो, कोई बाहर आ जाए भाई अन्न दे दो, कोई अच्छा अड़चान कोई भी रोटी दे दे, अन्न देना, अन्नदान महादान, अन्नदान महादान है, अन्न ही प्राणी राम प्राणा, प्राणों का प्राण अन्न सु है। इस वास्ते कोई आ जाती रोटी अपने शायद पहचानने तो रोटी दे दो, बार रहे दो भोजन दे दो, गृहस्थ का काम है घर पर कोई आवे अतिथि ऐसे भगनाश अपने घर से कोई खाली न जाए, हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर नहीं, कुछ न कुछ दो। अतिथि ऐसे भगनाश प्रिय जो अतिथि आवे घर से ऐसे खाली चला जाए, सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्य मादाय गच्छति, आपके घर की पुण्य दे जाएगा, पाप दे जाएगा, इस वास्ते उसको कुछ आदान दो। अब धर्म पालन हो गया, एक फूल का देंगे एक रोटी, इतने बाप का धर्म पालन होता है, बड़ी सुख रीति है। सबके साथ प्रेम रखो, रोजाना पढ़ो नमस्कार करो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, श्री सूर्या नमस्ते सूर्याय नमः, तीन बार त्रिलोकी को जल पाने का माध्यम होता है, क्योंकि दुनिया में वर्षा वर्षी है, सूर्य भगवान से बरसती है, सूर्य भगवान बरसाता है, उनको रोजाना चढ़ाओ तो आपका कल से वो सब बात जितनी दुनिया में वर्षा होती है उसमें आपका शनावर्त हो जाएगा। भोजन करो तो भोजन आहुति देकर करो, बलवेश देव करते थे, बनो माता पुरानी रीति थी, भीषण जी माओ लगा सुन लेती, ये रीत याद रखो, कुत्ते का बाटिया बनाते पहले रोटी बनती है अंधकार की, वो बाटिया बनाता आज कल बनता है पता नहीं है, ये सदा हमारी रीति सदा सही कि पहली रोटी अतिथि दो, खेत में भी कोई पहला फड़ गए तो मंदिर में भेजो, ब्राह्मणों को भेजो, अपने नहीं खाते थे, गाय भी बोल ली है तो पहला दूध ब्राह्मणों को भेजो भाई वो भेजो, फिर अपना काम में लेंगे, कपड़े ही सिलाया है तो भाई एक कपड़ा पूर्णिमे दे तो फल जब कुछ आते हुए सब पहला, इस तरह से देख करके वो यज्ञ शेष का संतो चिंतित संत की यज्ञ शेष भोजन से मुक्ति हो जाती है, वो यज्ञ शेष हो जाता है। अब कह राम ने बाबा जी हे लो बाबा जी हे गाँव वो शेष बचा हुआ उस शेष भोजन का बड़ा महत्व होता है, पुण्य होता है, शेष सिख उतारे सिख जमा आदत भूल गया। पायली बड़े दिनों में सिख देगा नहीं हुआ, सिख बता दे इस रसोई को सिख बता रहे मेरे को शुद्ध हो जाए रसोई सिंह सिंह मारवाई भाषा में बड़ी बड़ी सीधी सी बताओ बड़ी बढ़िया परिश्रा सबको हित करना, सबकी सेवा करना, प्रेम का बर्ताव करना, भगवान को याद करना, अर्धम चलते फिरते महाराज ने कहा ना नाम जप की बड़ी महिमा है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष कल जुग विशेष महिमा है। तो भगवान का नाम लो और सुन लो और कोई बात में पूछो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 12 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 7:30 बजे से नोखा बीकानेर में हुआ। राम।